Cuando yo te vi, a mí se me paró el corazón, me dejó de latir. Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo. Discúlpame, mi amor, por esta invitación. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Oh, oh. Estás escoitando A Tarde en Melide con María Torre. Comigo, efectivamente, continúan nesta tarde de venres tarde xa, especial, ademais, de fin de semana e de vacacións para moitos. E entre eses moitos están incluídos os meus, como digo, faladores, tertulianos, que tal? Tertulianos, sí. Gusta vosa palabra. Gusta vosa palabra, claro. Oye, y ves collendo ritmo para logo cando vayades a programas da tele super importantes. Hombre. Claro. Mira, non sei por onde empezar, pero si vos sodes dos que colledes vacacións, ou si? Sí. E atacando ata o 23, polo menos. Non recordo o día. Son 11 días, creo. A ver, que me cambie de micro. Colle outro micro, Lorena. Vale. ¿Lorena o eu? No, Lorena, que colle outro micro, que así vale. Máis cómodo. Pasa ti por aí un, para escoitala mellor. O xa, non sabedes ata que día tedes vacacións. Non, nin idea, é algo máis dunha semana. Sí, creo que son 11 días. Mira, que pouca ansia, como se diría en galego. Non saber cando volven as aulas. No, é que non é necesario. Porque volvedes tan contentos. Así, uf. Así. Dame un perezote. O mellor é volver ao instituto. Bueno, pois pues, nada, que disfrutedes moitas vacacións, eh? Xa saben, señores, que o vindeiro venres non hai faladoiro. Bueno, imos empezar, e ademais imos empezar con algo que ten que ver coa escola pública. Unha escola pública que censura Capercita Roja, que sería Carapuchiña Vermella, para que me entendades, e outros 200 contos infantís por sexistas. Retirounos da súa biblioteca infantil. Eso supón prescindir de moitos volúmenes, porque, bueno, non nos decatamos de que hai moito conto pequeno, de que influe nos nenos pequenos, e é moi, pero que moi sexista. Logo falando reggaetón. Pero os contos nos meniños creo que son moi importantes. Decídeme que vos parece, e si, por exemplo, Carapuchiña Vermella é un conto sexista. O meu non llo vexo. A ver, sí, porque o que salva tanto a boa como a Capuchiña é un home, pero realmente cada un ten que ter a liberdade de poder ler o que queira. Sí, o sea, me parece un poquito nazi andar censurando libros. Sí. A ver, sí. Eu tamén medrei con libros así, con tamén con películas Disney, típicos contos de príncipe que salva a princesa. Eu e mira, me sabes. Eu creo que e estás estupendo, sí. Y razonas, sí, de maravilla. Sí. Pero vamos a ver, Carapuchiña Vermella y Lorena igual, pero Carapuchiña Vermella. Non sei se sodes conscientes de que a historia xa comeza cunha advertencia que lle fai a nai, a rapaza, e dille, vai con cuidado polo camiño. Ademais, retratamos unha nena como un ser inocente e o lobo aproveitándose. Home, a ver, sí, contándole pero... que é unha nena pequena que vai polo medio dun monte, entendo, vexo normal que xa lle diga, vai con cuidado. Sí, eu creo que igual... Pero cuidado do lobo, nin que o lobo fora, oye, o mellor cuidado estáse machacando tamén isto tamén ten un tinte animalista, especista tremendo. Home, sí. O no? Sí. Pero, a ver... Nunca o pensaste. É un conto... Para nenos pequenos. Así, no, sí, o lobo sempre representa como algo malo, non? Dende sempre. Non sei. O de que vaya con cuidado non creo que porque sea unha... O sea, porque é unha nena no sentido de unha persona pequena. Non de unha persona pequena do sexo femenino. Xa, claro. Bueno, inda que por desgracia estes días estase vendo que efectivamente que aínda as mulleres... non poden ir soas por onde queren porque xa de iso que pasa. Sí. Bueno, e é así e é preocupante. Outro conto, a Cenicenta. Como se chama? Cincenta, en galego, diríase. Que lle pasa? Non sei. unha muller que, se dormía, que lle mollou, o sea, seu pai morrera a súa nai, súa nai casara no micro, con... A ver, esta micro, que se dormía, non? Esa é a bella durmiente, Brais. Non, non, non, digo que se pinchaba cunha agulla. Esa é a bella durmiente, Brais. Claro, Brais, esta non é a que dormía. Cicenta é a que ten unha madrastra con dúas hermanastras que obligan a limpar a súa casa. É verdade, o zapato este... De cristal, sí, Brais. Claro, é que estaba confundindo a bella durmiente con Blanca claro. Nieves cada dos enanitos. Entón, porque tamén se durme. En plan, envenenada con a manzá. Bueno, morre temporalmente. Por eso. Sí, bueno, entón... Es un cacao. Eso de morre temporalmente agora na Semana Santa está bárbaro. No, está... Bueno, bárbaro, Cincenta. Loco. A ver, Cincenta. Onde está o inconvinte, por decirlo así? Que sexa unha mullera que está limpando a casa e que logo, de repente, unha vez que se casa co home, pois xa pasa a ser aí... Dios. Unha das claves, efectivamente... No conto, relaciónase directamente a muller, a esa rapaza, con tarefas de limpeza. Sí, sí. E ademais, non sei se vos decatades de que o único que quere é convertirse nunha princesa guapa sí. Para que un príncipe se enamore dela e a saque desa situación. Sí. Este conto... Sí, sí. Esto ten un pouco de delito, ou non? Sí. A mí é que me gustan estas pelis. O sea, Lorena non lo ve. Pero Lorena no, que é unha muller. No, sí que o vexo. Sí que vexo que é así, pero que a min gustan esas pelis. O final é ficción. Non sei. Pero sí, pero estamos falando de contarlle este conto a meniños pequenos, que teñen 4, 5, 6 anos, non a vos. Que pero se que se... a mí tamén nos contaron con esa idade e eu non sou unha sí. Persona ahora que diga, pues tú, a limpiar. Eu penso que si despois acabas educando... A ese rapaz ben, sí, non dunha... ten por que ser unha persoa machista. Claro. En plan, que non o eduques con esos valores... Pero non haberá contos no mundo suficientes pues, para contar. Sí, bueno, pero estos contos, pues, non sei, son moi moi moi clásicos, non? Sí. Eu que sei. Pero, o sea, que sí, que se lle poden contar outros contos tal, pero que non me parece mal que a un neno se lle conte este conto sempre que despois lle digas, "Oye, espero que isto tampouco é así, sabes? Cando estés educando." Claro, pero vou vos decir unha cousa. Os rapaces reproducen, os pequenos reproducen sempre estereotipos. Sí, sí. ¿Mm? Sí, pero que eso vai pasar lle contes estos contos ou non pola sociedade na que vivimos. Pois haberá que ir mudando esa sociedade en sí, todo, non? Sí, pero que ¿no? sei, o sea, a min, por exemplo, a min ahora disme, pues, prohíboche leer estos contos ou prohíboche ver estas películas, digo, pues non me dá a gana. Pues nada, ti veña. Oye, outro conto, o último xa. Por certo, eles quitaron 200, pero... Claro que son unha locura. La Bella e la Bestia, tela. Unha muller que se enamora do seu secuestrador. Pero ademais é que unha muller que destaca precisamente no título La Bella por lo requete guapa que está como está La Bella. A miña moraleja deste cuento é que hai que fijarse no interior e non no exterior das personas, punto xa está. Sí, eso é o que sacas ti, bueno, que tamén sí. É unha lectura. E entón... Para mí ese conto está ben, é máis, é unha das miñas películas favoritas de Disney. E así de claro. Brais, ti que opinas? Ah, pues non sei. Quizá o que di Lorena pues, no pode ter sentido. É que realmente explicas así na película. Sí, bueno, pero despois o de enamorarse dun secuestrador. Vale, eso sí. O de enamorarse. Ele empeza a tratala ben, vale. Xa, bueno, pero antes tratou pero... unha mal, ollo. Sí. É dicir, porque xustifícase que a bestia ten moito carácter e pode chegar incluso a ser violento e sí, ela debe de aguantalo. Hombre, pero vamos a ver, se si te colas nunha casa ajena sin permiso, que eso haya momento moral, que te secuestren. É un delito. Rollo Estados Unidos, si se meten na miña propiedade, pois pues meto un tiro e non me pasa nada. É un delito. Por que a miña propiedade? Estamos na Edad Media, non me jodades. Claro, a ver, bueno, a ver, aquí eu escoito vos a todos. Edad Media. Mira, sabedes de outro conto así que vos chame a atención? Outro conto así que vos chame a atención? Sí. Este sí que a mí no me gusta, Blancanieves y los siete enanitos. ¿Por qué? Porque un asco. Un cantón, pero espera, un asco no, hay que razonarlo, criterio. Porque, primero, que Blancanieves parece una princesa más tonta de todas. ¿Pero por qué? Parece que ten serrín na cabeza. No sé, pero parece una princesa más tonta de todas. Pero que eso no vale para nada, es decir, me parece, no sé por qué. Pero que, o sea, no sé, como a su actitud es muy de tonta. Nada, oye, esta muller razona. Pero despois, en plan, ela é a que di, deixademe quedarme na vosa casa e limpo vos e cociño vos, e un dos enanitos dicindo que todas as mulleres son o diablo e despois que a ela salva o príncipe. No, neste caso non me gusta, é un conto que nunca me gustou. Pois a mí encantaba de pequeno. A mí non. Oye, calera, podo preguntar vos conto favorito de pequeno? Vos xa sodes da época de Pocahontas. Eu tiña peli, pero... Sí, claro, pero sodes xa de outra época onde as mulleres... Pero eu era moi pequeno. Pero as películas realmente levan moitísimo tempo máis aí, pero eu vin eu de pequena, criei-me coas películas de Disney, con todas. Sí, eu pensei que xa era desde unha época máis... No. Eu, por exemplo, a mí o meu conto favorito cando era pequena era Hansel y Gretel. Bueno, que a, tamén a tela. A Hansel y Gretel tamén molaba moito. Eso para niños diabéticos é maravilloso. Bueno, oye, e cancións que sexan especialmente sexistas, tedes algunha en mente das que estean sonando? Mira, Cuatro Babies é un asco. Maluma. Cuatro Babies, non no hai ningún título de Maluma. Que sí. Felices los cuatro, serás. No. Ah, no? No. Ah, perdón, porque nunca escoitara eu eso. Cuatro Babies. Creo que era algo así. Sí, a de estoy enamorado de Cuatro eso, Babies, chingan eso. Cuando yo lo quiero, algo así. Sí. No era unha locura, sí. No me digas. Sí, sí, sí. Da un asco de canción. Que y sí. Entón, por que ten éxito? Supoño que polo ritmo, porque a xente non pensa por sí, canción. Non analiza as letras. Non é polas letras. Porque na industria da música, pois normalmente suelense usar como unhas fórmulas para compoñer as cancións que se sabe que funcionan, non? E faise sempre, o sea, hoxe é co reggaetón, pero antes foi co pop, e anteriormente tamén foi con por exemplo, co heavy metal, e con todo isto, non? E vamos a decir unha cousa que non vos vai a gustar. A música tradicional galega é tremendamente machista. Sí. E iso recoñeceron mo aquí neste programa. Sí, xente que compón música tradicional galega e que reproducía e adaptaba temas tradicionais. Son especistas e racistas e sexistas. Sí, sí que é certo que hai cancións que... Sí, pero, por exemplo, eu tamén move moito no entorno do punk, do metal, todo isto. Tamén se ve moito ataque que a mí un reggaetón non me gusta, non, pero moito ataque ao reggaetón, ao trap, que no, que si machistas, tal, pero poste a mirar, sabes, as cancións populares que había, e quero dicir, tampouco se salva. Escoitachedes algunha vez ¿no? esa de Manolo Escobar que se llama, que dice: "No me gusta que a los toros te pongas la minifalda." No. No, eu non escoito Manolo Escobar. Ben, tampouco. Pero de verdade, decir, cuestionándolle sí. a unha señora que debe ser a súa moza, que se ponga minisaia, que poña minisaia, e inda por riba dando por bo que hai que ir a los toros. Bueno, unhas cousas moi así. Bueno, eran outros tempos. Eran outros tempos, bueno. Xa che enseñei antes fora de micrófono e fora de tal, nos tempos nos que estamos, que tamén teñen tela. Bueno, sodes protagonistas nunha páxina dun xornal coñecidísimo no que di que hai pais galegos que piden unha Semana Santa sen deberes escolares. E volve outra vez o debate sobre esa utilidade dos vosos deberes si son unha necesidade. Non os fago. Aí, eso que os coitan os teus mestres. Si son unha necesidade ou unha carga. Unha carga. Sí, eu creo que son unha carga. Sí, porque os vas de mala maneira non aprendes nada. Eu, por exemplo, cando teño que fazer un ejercicio ou eu pido a alguien para copiarlo ou fago en plan, bueno, mira, porque... para que o vexa feito. Profesor. O que che vou dar eu clases é de vocalización, porque falas tan rápido que asiente... Vale, por Dios. A ver... Máis despacio, ti que pensabas? Digo que para, o sea, eu penso que son unha carga porque eu, por exemplo, cando os fago ou os pido a algún compañeiro e os copio e ni siquiera leo o que estou poñendo. Pero non digas eso. Eu son moi sincera. Ou os fago super rápido para que a profesora ou o profesor os vexa feitos. Vale. Ou se xa que ti o tema de deberes, no. A ver, é que xa nos pasamos 6 horas ao día na clase, sabes? E outras tantas estudiando, si tes examen. Si, e despois si tes examen, tal. E despois que ainda por encima che veñan dicindo, no, aquí tes que facer tal cousa na casa. Estos exercicios, e ainda por encima de 6 materias cada día, sabes? É que non sei, tampouco das abasto, non. Eu creo que deberíamos ir ao instituto para algo. Si. Sí. Para non só que un profesor nos empeza a soltar a chapa. E que despois nos diga, bueno, pois, aplicando a estes exercicios na vosa casa, isto que vos dixen, que xa cando chegas a casa nin te acordas do que dixo, porque xo está lendo de parrafada nun papel e nada. Entonces eu creo que é unha estupidez. Non sei, por exemplo, materias como quizás matemáticas, latín ou algo así, que xa non é de estudiar, non, que é de práctica, pois entendo, non. Tampouco algo que che ocupe tres horas. Ou se me dices analizar pero... frases de forma sintáctica, que non me gusta, pero... Claro, ejercicios que cosas que requieran práctica, non? Pero eso tamén poderíades facelo dentro sí. do centro. Claro, sí, eso, pues, xa, tamén, sí, sí, sí. Claro, por eso. Pero digo, quero decir que eu entendo máis, sabes, que outras cousas. Bueno, que saibades que a Organización Mundial da Saúde alertou sobre o problema e a presión que sufren o 25% dos nenos. Estou vendo aquí, perdón que non teño gafas, 25% dos nenos, efectivamente, que están agobiados por exceso de deberes. E vou vos a decir, a dar datos, en Finlandia, semanalmente, os nenos teñen 2,8 horas de deberes. A ver, a mí, por exemplo, a nós, por exemplo, prácticamente nunca nos mandan deberes. O sea, muy, pero muy digo raro. De pequenos tamén. Ah, bueno, e cousas para facer en casa. Sí, aquí se colegio, trata, sí. Eu coñezo un centro que remata as 2 da tarde, 2:10, e te olvidas porque queda todo o material no centro. Entón, os rapaces non fan nada de deberes nas casas porque non poden levar material e porque non está establecido así. Entón, non existen os deberes. Aquí ainda por encima... Eu vexo que en Melide, os rapaces de primaria... Sí. Sí. Teñen deberes polas tardes. Claro, é que ainda por encima eso. Chavales de 6 anos ou así, pero que lles pides? Sabes, son nenos pequenos, deixos xogar no parque ou o que sea, pero non lles poñas... Ou dellos maiores igual, non? Digo, sí, non sí, pero non sei, como que os pequenos... A mí... Os máis salir, por, sí. ejemplo, nos, por exemplo, eu por exemplo paso unha tarde... Claro, a mí por exemplo... sí, non me gusta ter deberes, obviamente, pero en plan... En plan... Mira, eso de en plan, o en que asignatura o aprendiches? En plan, en plan... Eu non usalo tanto. Desde que... E quen che dixo que non o usaras? Sí. Ah. Pero... Eso, a min como que non me importa tanto. Ahora, como me importaba antes ter deberes. Porque de pequeno acórdome que estaba ansioso por salir, salir a calle e tal. Amigos, a ver, ahora, pois digo, pois fago xa está. Claro. Quizá igual é porque xa estou acostumbrado, non? Pero non sei. Pero eso despois tamén o da presión esta que che mete cos estudios tamén é verdade, o sea, ademais eu agora que estou en segundo bachiller, pero teño visto un montón de veces a xente da miña clase poñéndose a chorar no meio dos exámenes, agobiándose con ataques de ansiedade, pero sí. A donde vamos, señores? Pois teremos que ir a Finlandia, a Corea do Sur, onde tamén teñen 2 horas, a República Checa, a Eslovaquia, e que nesto, claro, como a sempre, España está en lo peorcito del ranking. Sinto darvos esta mala nova. Esperable. Claro, no tema de deberes, estamos pues en lo más... vamos, nesas horas semanais que non se recomendan, ¿no? Porque aparte de que, home... Se os rapaces teñen que ter criterio, ¿no? E coherencia e, bueno, pues hai que fomentar a autonomía, suponse, e unha autorregulación das cousas e tal, non sei eu se cargalos de deberes. Sí. Esto teredes que falalo cos responsables dos centros, non? Nos fan tanto caso. Dais igual. Dais non sei, igual. Claro. Sí. E logo, claro, o de 25 nenos que teñen 25 intereses distintos, poñerlles os mesmos exercicios sí. a cada un, a todos, sea... digo... Non sei. Sí, o sea, a mí non me parece ben evaluar a todas as persoas dunha mesma forma porque non todos son iguales, pero para os tutores, o sea, para Pero claro, vos traballades con un método, eu por exemplo, non estou aquí para opinar, pero eu tive un bacharelato nos meus tempos que foi experimental, entón foi diferente, ¿no? E claro, non teño a experiencia que tedes vos de estar chapando para un examen de non sei, e que me parece maravilloso traballarse en libros e esas sí. cousas, pero eso teredes que decilo vos. Sí, pero non fai caso. Irei eu o Insti, irei eu alí. Sí. O IES de Melide, ¿no? Para que me escoiten. Bueno, máis cousas. Falamos de algo importantísimo, sobre todo para os políticos nestes tempos. Non estades un pouco saturados e están empezando, de campaña electoral. Sí, eu xa estaba vendo un vídeo en YouTube e saliroume como 5 anuncios seguidos do PSOE. Eu, déixame vivir. Por claro. Dios. Claro. E eso que ti non podes nin votar. Que sí. marcha da. Sí, pues, ¿no? Pues tres la virgen. Y ti tampoco podes. No. Por los pelos me cachis. Sí, por los pelos. Por un mes. Por un mes quedas sin votar. Sí. pero logo nas seguintes vas con todas as ganas. Sí. Eu tamén. Eu vou a preguntarvos que me digades que prometeríades vos en campaña se quixerades gañar pois de presidente do goberno español. Non sei. Pero por onde iría o teu programa? Por exemplo, si prometes televisar los toros, ¿no? Que é algo que está promo... Bueno, porque pensarán que lle dá votos, non o sei. Isto é un exemplo. Ou si prometes tocar as pensións, ou si falas que é o que crees ti... A ver, eu subiría as pensións. Como presidenta do goberno. Eu subiría as pensións e deixaría de recortar no gasto público. Porque a sanidade e a educación están bastante mal. Entón, ti prometerías... Pero para eso necesitas máis fondos. Xa. Pero Lorena vai a ser unha presidenta... Así... moi dadivosa. Entón, Lorena, ti dirías, ti tocarías o a conciencia do español coas pensións e con que máis me dixetes? Sanidade e educación. Sanidade e educación. E crees que con eso conseguirías votos? No, seguramente no. Pero entón, dime a ver. Pero é que non sei, o sea... Que medidas? Porque logo os políticos en campaña, claro, quéntanse, din cousas, sí. Logo teñen que rectificálas, as cousas quedan grabadas, é un caos... Pues non sei, a ver, eu supoño que tiraría por aí, pero é que así non sei, non se me ocorre nada. Vaya presidenta. Como de maior. Mira, como de maior te adiques a política, vou poñer esta grabación en redes sociais. En redes sociais, vou a facer un corta e pega, entón vou a recortar este trociño e digo, vou a salir eu falando e todo isto para que se vea que isto foi de verdad e digo, esta é a actual pues alcaldesa, concelleira, senadora, diputada, presidenta, ministra, o que sexa. Ti non sabes se vas a acabar en política. Oh, me gustaría. Inda por riba. Pero é que eu así, pues non sei, teño 15 anos, teño que investigar, ler, informarme. Que bonito, teño que investigar, ler e informarme, hombre, así me gusta. Hombre. Bryce, algunha medida como presidente? Ni idea. Ves, este va peor camín. No, é que non sei, seguramente sería algo tirando para o social, non? Pero nin idea. Pero dime, espera, pero dime unha que se che ocurra. Non sei, os españois igual lle falas de reciclase e como non teñen ningún interese, din, xa, non lle voto, pero dime cousas importantes deste. Pero, no? Non sei. Por lo menos dicen unha. Xa, non sei. A ver, supoño que intentar que as persoas que están na calle teñan un hogar digno ou que todo mundo teña ou poida ter un traballo, eso estaría ben. Si, que non vivisen na calle, que non houvese xente sí, en plan, que non poida ser comer. Eso promete lo que todos, que como que andi, sabes, vamos a baixar o paro, sí, vale. Pero igual o paro está baixando porque se vai xente do país. Piénsalo. Mira que listo, Brais. Mira, Brais, ti non tiras pola política, non? No, gustame, pero no. Bueno, non se sabe. A ver, non se sabe, igual acabo, non? Pero igual acaba, no, claro. Mira, non son os meus planes ahora. Claro, sabedes, por certo, que sabedes de política? Sabedes quen se presenta, por exemplo? Por exemplo, aquí en Melide, para as eleccións locais? Ai, non sei. Bueno, está PP, PSOE... Tedes o PP, o Partido Popular... O BNG, os chavales estes novos, non? Sí. Que non sei como se arriba chama. Melide, creo. Adiante Melide, algo así, non sei. Oi, estáis pouco postos vos no vosso propio povo. Sí. É dicir, presentas efectivamente hai catro forzas. BNG, PSOE... O Bloque, adiante... o PSOE, Adiante Melide e o Partido Popular. Sí. Bueno, dixémoslo ben. E coñecedes os alcaldables? No. Sí, a do PP. Creo que é o único nome. En siquiera me acordo do nome. O sea, que non sabedes quen pode ser o alcalde no. Do vosso povo. Efectivamente. Pois estamos ben. Nin idea. No. E creedes que a xente na rúa ten esas... Vou vos a mandar a rúa cunha gravadora que me fagades unha enquisa. A ver se a xente en Melide coñece, tedes que preguntar se coñecen os catro alcaldables que temos. En principio non vai haber sorpresa, pero podería, aínda estarían a tempo de presentar outro grupo. Sí. Entón, pois oye, vou vos a mandar a rúa. Crees que a xente contestaría esas dúas preguntas? Eu creo que saberían sí. Os catro grupos que se presentan, pero igual non os alcaldables. Non sei. Igual, sí. Non creo que sí. Todos. A ver, eu coñezo do PP, máis do PSOE. Lorena, es que agora va a justificarlo todo con... Eu teño 15 anos, que me pides. No, pero non Bueno, despois co partido este de Adiante Melide non estou nada posto. Ni idea, eu metínme na súa páxina de Instagram, pero... É que non, eu non vi nada, só vi como un comunicado que mandaron así, tal, e xa está. É o que ten non votar. Sí. Bueno, vou vos a preguntar agora e xa rematamos por unha cousa que vos toca a vos, pero que vos toca, pero así, valga a redundancia, totalmente. Sabedes que Galicia recicla cada vez máis, inda así, eu dudo deste titular, pero bueno, porque teño outras fontes, e chega a 64.509 toneladas de envases. Pregunto, a xente recicla? Hai contenedores suficientes? Credes neste tipo de datos? A Melide non. No, Melide non hai contenedores. Está o verde, o amarillo e o do vidrio, xa está. Para. E o azul. E o azul do papel azul ten que haber. Sí. Hai moi poucos. Pero botades o papel, entonces? Eu, por exemplo, en frente da miña casa están, hai dous, creo que son, no, un verde, un amarillo e un de vidrio. Xa está, non hai máis. Ah, na miña casa, pero en toda a calle. Hai un verde solo. Hai dous verdes. Que se bota no verde? Os residuos orgánicos e todo isto. Sí, residuos orgánicos, amarillo, plásticos, no outro verde, vidrio e no... Envases, no amarillo. Plásticos. Envases. E tamén latas, claro. Envases, non plásticos, envases. Sí, claro. Si un plástico que non envase, creo que non se pode botar aí. No verde. Bueno, ainda non o temos claro, ainda non o temos claro. E pregunto... nas vosas casas tedes os apartados para facer a reciclase? No, no instituto no. Tedes nas papeleiras que no, hai polo povo? Sí. Nas no, decir... no. Sí que hai. Hai tres contenedores. Telos no pasillo. Sí, pero na clase, pero por na ejemplo... clase botades toda na mesma papeleira. Ah, sí, na clase hai distintas papeleiras aí. Hai unha, a miña. Sí. O sea, que hai unha papeleira en cada clase. Ah. Está. Pois nos pasillos e no patio tamén hai así unha papelera e hai dous contenedores iguales, pero despois no pasillo sei que hai como tres contenedores de madeira que poñen aí o... Sí, pero se solamente hai unhos e a xente nunca os tira, e tira as cousas sempre nas... Xa, porque queren, E sentides que se cumple no. O tema que estades colaborando? Non. No, e non vos remorde a conciencia cando vedes a cantidade de animales que morren envenenados, sí, por plástico, chos de plástico. Fastídiame bastante. Pero é que, o sea, por exemplo, na miña casa pois non se recicla, e as últimas veces que tiñamos os cubos para reciclar, miña nai acabouse cansando e dixo: "Eu non quero isto." Caramba, e a mí que me remorde a conciencia hasta por un plastiquiño dun tique de nada, porque logo imaxino, claro, decir, é que logo estou... vai traer unha ballena, unha foca. Home, claro, vai ir todo para o océano, evidentemente, ¿no? Pero si estou visualizando os animais enganchados aí, como morren e como... Non sei, pero por que visualizo esas cousas? E cando non reciclades non vos remorde a conciencia, entendo. Ou non vedes que aos demais, para non criminalizar vos a vos, aos demais non lle remorde. No. Porque a mí hai xente que me di directamente: "Eu non reciclo porque non me dá la gana." E non pasa nada, pum. Eu sempre que podo... reciclo, pero normalmente cando estou pola calle levo, que sei, calquera cousa. Se vexo o contenedor, o que sei, levo un envase de algo, vexo o contenedor amarillo, pois ollos boto aí, pero é que se non hai, sabes? Sí. É que me lida aí nos contados. Xa. Mira, outra cousa, que opinades das praias nas que está? Outro día estive nunha praia e estaba prohibido fumar. Eso pareceme moi ben. E prohibírono polo tema de que a xente non tire as cabichas na area. Porque así, morto o perro, acabou a rabia, e como está prohibido fumar, pois ya non hai posibilidad, non lle damos voltas. Vin en internet tamén unha praia que na que había como marcas blancas que parecía espuma, pero unha vez que se acercaban eran trozos de microplástico e estaba chea. Pero que opinades do tema? Porque logo tamén haberá moita xente que di que eso é... A mí parece moi ben. A liberdade, claro, pero a playa é un lugar público e aberto. Pero, por exemplo, a mí... Pues, si é que se puidera, prohibiría que a xente puidera fumar pola calle. Non me gusta nada. Pero pola rúa tamén. Pola rúa tamén, porque é onde máis molesta. Sí, e ir borrachos tamén, molestas, punto, ya está. Ir borracho tamén o prohibiríais. A min é onde máis me... O sea, porque... A ver, si vas pola calle e vai un tío borracho, non me acordo unha vez, creo que salíamos de noite, estábamos dando unha volta. Isto tamén vai quedar grabado, como me gusta isto. Vamos totalmente perfectos. E había un tío pola calle que de repente parou un segundo e empezou a vomitar. Eu como: "Dasme asco, pasa pa tu casa." O que pasa é que, claro, eso de prohibir ir borracho pola rúa ou fumar xa cuidera, pero que a min, la rúa, que alguén vaya fumando diante pues, miña. E a min dame noso que coman os animalistas, o imagina, pode haber alguén que lle agreda ver pola rúa comer mortadela. Bueno, supoño que cada un, o sea, ten as súas ganas, sí, de cambiar, claro, diferentes cousas. Non todo o mundo vai querer cambiar. A ver, non digo que o faría. Digo, si puidas, si se vira factible e tal. Obviamente, si, por exemplo, ahora son presidente ou dictador ou o que sea, pues non o faría. Porque, a ver, hai demasiados fumadores, linchan, sabes? Igual linchanme. Pero eso. Sí, o sea, é algo utópico, pero... Bueno, y utópico, para rematar, que máis prohibiríades polas rúas? Non sei. Inxesta de alcohol, que fumen, que máis? Bueno, máis cousas, máis cousas. Que? Inxesta de alcohol, dixéchelo ti. Sí, dixéchelo ti. A ti tamén lo dixeras varias veces. Sí, alguna vez. Creo que se chola. No, veña, pero está ben, está ben. Os olvidas, eche eso. No, sabes o que máis me gusta? Que logo todos os maiores van a unha boda e o primeiro que fan é brindar. Sí. ¿Mm? O peor é que os maiores quedan e van de viños, sí, e van de cañas. Sí. O peor é que miña sempre me di, non bebas, pero chega unha boda, unha festa e me queres beber eu. Por que eres tan contradictoria? No, para min, de verdade, eso sempre me chamou a atención, ¿no? Cando se celebra todo con un vinito español. Bueno. E no Nadal brindamos con cava. Sí. As cousas boas brinda, é dicir, é unha cultura e logo a xente pola rúa non pode beber, non sei. A ver, pero unha cousa é que brindes aí unha, sí, copa, unha sola, non che fai mal, é viño, tombo. Pero outra cousa é que este unha persona que sei de 15, 16 anos enchéndose a vodka. Non é o mismo. Pero é a súa liberdade. Bueno. Sánache. No. A min de que. Aquí non se pode nunca nomear en ninguén. Pero non nomeei a nadie. No. Bueno, que estou encantada con vos, pero que temos que retirarnos. Por certo, está aí a Semana Santa a volta. Sodes partidarios de ir a ver procesións, no, oficios e sí, demás. O sea, son claro, partidario de que a xente vaya, se si quere. Claro, son partidario de que a xente vaya, pero non vou porque me dá un mal rollo. Vale, porque en Melide estou vendo que hai moitísima tradición. Sí, en Melide, sí. E ademais procesiones nuevas estou vendo por nunca aquí. Nunca vi unha procesión. Que sí, que sí. No, mira, si vas a Sevilla. Pero como non vou a Sevilla, pues... Oye, pues hay que ir, vamos, ¿no? Vamos. ¿Fuiches alguna vez a Sevilla? No, fui a Granada y a Málaga. Temos que ir a Sevilla con a cidade maravillosa. Bueno, pues que o pasedes moi ben nesta Semana Santa. Ata o 26, non nos vemos. Non. E despois, ainda tardamos unha temporadinha, agora vos conto por qué, en atoparnos aquí de novo. Ou se saque, moitas gracias. De nada. E que a vostedes, señores, tamén. Moitas gracias. Continuamos en directo un par de temas y repaso de novas.